Misy akama mpiara-manao any vazo miteny io koa. Atsotsika ny leroa niaraka amintsika androany. Raikitra. Atsotsika presiolo. Dia tsotsika ndray koa rakiki Tia capeu a salae, sora na pede pele runtungue. Rexam sei estiara, meram faz o zanfaranha, sur. Manaja tambo na le fazunte Ana bona bona bona tawana tende Ifunachi miu manaja tambo na le fazunte Chi ye ye chi no nuna Murra, murra.